نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ساتویں پارے کا رکوع نمبر 12 ہے آیت نمبر 51 سے 55 تک پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 51-55 پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے وَأَنذِرْ اور خبردار کیجئے بِهِ ساتھ اس کے الَّذِينَ ان لوگوں کو يَخَافُونَ جو ڈرتے ہیں اَن يُحْشَرُوا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم طرف اپنے رب کے لیسا نہیں لہم ان کے لیے من دونی ہی اس کے سوا ولی کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی لعلهم شاید کہ وہ یتقون وہ تقوی اختیار کریں ولا اور نہ تطرد الذین تم دھتکارو ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربهم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام کو یریدونا وہ چاہتے ہیں وجہہو اس کی ذات ما علیکا نہیں تیرے ذمے من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیئن کوئی چیز فَتَتْرُدَهُمْ پھر تم انہیں دور کرو گے فَتَكُونَ تو تم ہو جاؤ گے مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فَتَنَّا ہم نے آزمایا بعدہم ان میں سے بعض کو بِبَعْدٍ ساتھ بعض کے لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ کیا یہ ہیں وہ لوگ مَنَّ اللَّهُ احسان کیا اللہ نے عليهم ان پر من بيننا ہمارے درمیان میں سے اليس الله کیا نہیں ہے اللہ بأعلم خوب جاننے والا بالشاكرين شکر کرنے والوں کو وَإِذَا جَاءَكَ اور جب آئیں تیرے پاس الَّذِينَ وہ لوگ يُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں بِآیَاتِنَا ہماری آیات پر فَقُلْ پس کہہ دیجئے سَلَامٌ سلامتی ہو عليكم تم پر كتب لکھ دی ربكم تمہارے رب نے على نفسه اپنے نفس پر الرحمة رحمت انه بے شک وہ من عملا جس نے عمل کیے منكم تم میں سے سوء ام برے بجہالت جہالت کے ساتھ ثم پھر تابا توبہ کر لے من بعدی ہی اس کے بعد وَأَسْلَحَ اور اصلاح کر لے فَأَنَّهُ تو بے شک وہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الْآيَاتِ آیات کو وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ ظاہر ہو جائے سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ راستہ مجرموں کا